mij van lang. Ik kan je zingen van de liefde die ik niet kende zonder jou. Ik kan je zingen tot jij mij bijna gelooft. En dan zing ik het zo vaak dat iedereen het zingen kan. Dat je haast vergeten zou dat het ontstaan is in mijn hoofd. Dat jouw lied er al zo lang de mensen weten is geweest. Waarvan verliefden zeggen hoor, dat is ons lied. Wat op geboortekaartjes spreidt, wat wordt geschald op ieder feest. Heel de wereld heeft er lol van, maar mij helpt het niet. Want ra, ra, laat me raaien, la, la, je laat me gaan. Dra, ra, zal je draaien en loop je weer bij mij vandaan. En zijn de parels om je hals. Ik zal de hakken aan je voeten graag betalen. Ik schenk de krullen om je lippen en de vlinders in je buik. Geen prijs te hoog als ik maar wist waar ik het moest halen. En ra, ra, laat me raaien. Dra, dra, zal je draaien en loop je weer bij mij vandaan. Maar ik ben eruit, ik heb het omgedraaid. Je pakt de oogst van wat je zelf hebt gezaaid. Ik zou je alles maar, hoe minder dat ik doe. Des te harder kom je naar me toe. Dan zie ik in je ogen wat ik eigenlijk nooit vertrouw. Dat ik zelf al ruim voldoende ben voor jou. Draai.